دوست کسے کہتے ہیں سر؟ دنیا کا دل سے نکل جانا ہے، دنیا سے دل، دنیا کا دل سے نکل جانا، اتنا نکلا ہوا ہونا کہ اس کو آدمی حرام طریقے سے حاصل نہ کرے، حلال طریقے سے حاصل کرے، یہ تو فرض واجب کا درجہ ہے. اور آدمی ایک دنیا کو حرام طریقے سے لے رہا ہو، رشوت سے، سود سے، دھوکے سے، ظلم سے، قتل سے، تو یہ تو یہ آدمی تو عملی طور پر شرک میں مبتلا ہے. اعتقادی شرک ہے، خدا کو مانتا ہے، خود کو مانتا ہے، لیکن عمل اس کا مشرک کا ہے. وہ عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میری زندگی مال بنا رہا ہے، میری زندگی مال سے بنتی ہے، لہٰذا وہ حرام طریقے سے ملے تب اس کو لے رہا ہے. تو اتنا زور تو فرض ہے جس میں کہ آدمی دنیا کو حرام طریقے سے مل لے اور حلال حلال طریقے سے حاصل کرے. یہ آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشر بعذاب أليم يوم يحمى بها فتقوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا العذاب ما كنتم تقنزون. دو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ان سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا، یہ بہت ذلیل کر کے خطاب کیا گیا، ان کو دکھ والے عذاب کی خوشخبری سنا. جس دن سونے چاندی کو تھپایا جائے گا، اس سے ان کی پریشانیوں کو، ان کے پیریوں کو، ان کے پیٹھوں کو دھاؤ دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا جس کو تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا اس کا مزہ چکھو. تو اس میں بزرگ غفاری رضی اللہ تم نے ساتھی گزرے ہیں، وہ اس کی تشریح کرتے تھے کہ اس کی تشریح کے کوئی مال و دولت جمع نہیں ہو سکتی، جمع کر کے رکھ ہی نہیں سکتی. تو اس میں اس مقصد میں وہ منفرد ہیں، اسی مقصد پر خود چلے ہیں، اور اسی پر جو ان کے ساتھ اس کو چلایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے فضل فرمانے کے بعد بعض اوقات صحابہ کرام کی ڈنڈے سے پٹائی کرتے تھے، وہ کہتا فلانے کے پاس اتنا مال ہے، ڈنڈا لے کر اس کی پٹائی کرتے تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کرام کم ہو گئے، نومر لڑکے آ گئے، تو نومر لڑکے ہم ہاتھ لوگوں میں پٹائی کرا جاتے تھے، کہتے اس نے مال جمع کیا اور تو ان کے اتنا ادب بھی نہیں کر سکتے تھے باقی لوگ. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر مدینہ منورہ سے چلے جانے کا حکم دیا. ساری عمر قبضہ ہے، یہ امان جہاں تس مرے ہیں، اور ان کو جو ماہوار وظیفہ ملتا تھا اس کو اسی دن ختم کر کے خرچ کرتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا اسی دن سب کو تقسیم کرتے تھے. جن کی وجہ سے صاحب اکرام مہین نے سائل کی تشریح کرائی. صاحب نے فرمایا کہ زکات فرض ہونے کے بعد اس کی کم از کم تشریح زکات کا ادا کرنا ہے، زکات کا ادا کرنا ہے، کہ زکات ادا کرنے کے بعد سے کم از کم آدمی حرام درجہ سے بچ کے نکلے. جو حرام محبت ہے مال کی، اس سے بچ کر نکل گیا جس سے زکات ادا کرتا. زکات پیدا نہیں کیا تو یہ کوئی ہماری کرمال کا پجاری. اور کیا فائدہ ہو کہ مال و دولت ہو، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، جو پہننے کے لباس ہوں، ہر ایک چیز ہو، لیکن انسان دکھ نہ ہو. سب سے زیادہ دکھ میں سلسلہ چلاتے ہیں، میرے پاس سارے لوگ دکھے سنانے کے لیے آتے ہیں نا، کہ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ٹینشن میں ہے. ٹینشن کا لفظ آپ کو استعمال ہوا، ٹینشن میں، اسٹریس پہ، ٹینشن میں. اور حیرت ہوتی ہے کہ اس پر 90% مالدار آتے ہیں، 10% غریب آتے ہیں. جن کے پاس سارے وسائل ہیں وہ زیادہ پریشان. آپ سوچنے کی بات ہے اگر مسائل کا حل مسائل کرتے پھر کے مسائل حل تو پہنچ چکے ہوتے. یہ پڑوسی کے بزرگ کا واقعہ سارا ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کل بھی ہمیں بیان نہیں کیا جی. پڑوسی کے بزرگ کے واقعہ اس طرح میرا گھر بنا ہے بالکل مسئلے کی پیچھے جو اس میں سردیاں تھیں 9 بجے گھنٹی بجی رات کو 7 بجے نماز ہو جاتی 9 بجے سے خاصی دیر ہوتی سبزی میں باہر نکلا پڑوسی کا مزدور ہے واقف تھا ہمارا اس کو میں نے بٹھا دیا اندر. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ خود کچھ کہے گا کہ میں کس لیے آیا ہوں یا میرا کیا مقصد ہے میں اس کو بس کے جو میرے لائق خدمت ہو کروں گا. نہ بولتا ہے نہ اٹھتا ہے کہ اللہ بہت دیر ہو گئی ہے اس آیا بھی دور سے بولتا بھی نہیں ہے کہ کیا کام ہے مجھ تک. ایسے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس آدمی کے بچے بھوکے ہیں اس کے گھر میں پھاکا ہے. تو میں نے ایسے جیب مسئلہ کیا تھا ان کا 30 روپے تھے اس کو 30 روپے میں نے دیا 30 روپے میں 30 روپے کی 6 روٹیاں اس سے پیسے مجھ سے لیے ہیں اور یہ بس باتیں اس پہ نہیں کہ دوڑ کر نکلا باہر سائیکل پر بیٹھا اور پاس دیا اور آپ چلیں گے. دوسرے دن سے بنایا اس نے کہا کہ ڈرائیور صاحب اس دن میں آپ سے ملنے آیا تھا پھر میں جلدی بھاگا تو وجہ یہ تھی کہ میرے بچے بھوکے تھے. میں میری شہر ایسے ہے کہ میں ایک ہفتہ مسلسل یہ مزدوری کا کام کر لوں بیمار ہو جاتا ہوں تو میں 2-3 دن مزدوری نہیں کی تھی میرے بچے بھوکے تھے اور میں جلدی بھاگا دوڑا اس لیے تھا کہ جو تندور بند نہ ہو جائیں روٹی نہیں ملے گی تو روٹی لے کر میں گیا بچوں کے لیے. جیسے مجھے خیال آیا میں نے کہا کہ علی میر صاحب آتے ہیں الگ دکھڑے سناتے ہیں سیال صاحب آتے ہیں الگ دکھڑے سناتے ہیں اپنے اور گھر پر جا کر دیکھو فریج جو ہیں ڈیپ فریج ہے اور 2 سمروہوں سے بھرے ہوئے ہیں نیچے کے کھانے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں اور باقی سارے گاڑیاں ایسے دو کھڑی ہیں کسی جگہ میں اور ساری چیزیں کھڑی ہیں اور ایسے دکھڑے سناتے ہیں کیا کیے گئے. ایسے اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ اب آپ کے گھر میں ایسی تندرستی ہوتی ہے تو گھر والی تو بہت تنگ کرتی ہوتی ہے آپ تو اسے کہنے والا صاحب ہمارے گھر میں اس لحاظ سے بہت سکون ہوتا ہے. میں پاکا ہو جاتا ہے تو میری گھر والی مجھ سے کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اللہ پاک کی طرف سے پڑے ہمیں بڑی تکلیف آ گئی ہے اللہ تکلیف دور بھی کر دے گا ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی پریشانی. کھادے کو کچھ نہیں ہے سکون سے گھر بھرا ہوں کھادے کو سب کچھ ہے تو سکون ہی کا برگ لے گا. ہمارے میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر صاحب کی بیٹی پڑتی تھی ماں بھی اس کی پروفیسر تھی باپ پروفیسر تو دوسری لڑکی کو کہہ رہی ہے کہ تم سوچتے ہو گئے کہ میری ماں بھی پروفیسر ہے باپ بھی بڑی ہماری پریکٹس ہے بہت زیادہ مزدار ہیں ہم ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہوں گے اگر تمہیں میں اپنے گھر کے حالات بتاؤں. صبح ناشتے کی میز پر امی اور ابو کا ہوتا ہے جھگڑا اور ناشتے کے پلیٹیں اٹھا کر مارتے ہیں دیواروں پر اور بھوکے سمجھ جاتے ہیں ڈیوٹی اب آ جاتے پٹی سچائی پہلی بگاتے ہو گئے دوسری بگاتی اور جو گرایا ہوا ہے اس کو پھر آرام سے جو نوکر ہے بیٹھ کر خوب کھاتے اس کا وہ سکون سے کھا رہے ہیں اور یہ اس پر لڑ رہے ہیں. مانا ملا صاحب وہ جو آیت آئی ہے کہ پہم آیات جن کو منی ہدن بمن تب یا ادایا فلاح اپنا نہیں ملا پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی جس سے اس کی پیروی کی اس کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. میں نے صاحب کو بتایا قرآن مجید میں اعمال کا معاوضہ مال و دولت اور دنیا کی چیزوں کی شکل میں جو میری معلومات ہیں دو جگہ ہی بیان ہوا آتا محمد جو ہے وہاں من خوف کہ کام خوف اس میں بھوک میں کھانا دے گا اور خوف میں امن دے گا. اس میں ایک بات کی ہے, ایک بات ایک ہی ہے, کھانا دے گا. اور جو صرف سما لے تو مزرا رہا, جب دس کو میں بالے ہوں مری وہ جہر الگ جنماد میں جہر الگ منہ رہا مرو علیہ السلام صاحب کو تو سخر ربک من نوکان کا فارا بھی صرف سما لے کے مزرا رہا ذرا استغفار کرو اللہ تم پر بادشاہ نظر مشتہدار بادشاہ نظر کر فرمائے گا اور مال اولاد ہماری مدد کرے گا. اور کسی کو پتہ ہو کوئی جگہ تو بتا رہے, یا کسی جگہ کسی نے بتائی کہ میری یاد نہیں, کسی جگہ کوئی ہے وہ کون سی تھی. ورنہ اکثر جو ہے اعمال کا جب معاوضہ اللہ بیان کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے تو راحت برکت عافیت یعنی رحمت یہ چیزیں بیان کرتے ہیں. جیسے جی آج میں کہ جو اس نے ہدایت کے اعتبار کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. اور اگر ہم سوچیں تو یہ اتنا جامع بیان ہے کہ اس سے بڑھ کر جامع بیان ہو نہیں سکتا ہے. سارے وسائل کے نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو غم خوف سے نجات ملے. وسائل تو بھرے ہوئے ہیں اور غم خوف سے نجات نہیں ہے تو آدمی تو پریشان ہے. اور غم خوف سے نجات مل گئی بغیر وسائل کر رہے ہیں دے دیے تو کتنا بڑا کارنامہ ہوگا. غم اور خوف سے نجات ملی ہوئی. مجھے صاحب دورہ تفسیر پڑھا ہے, کہاں کہاں دورہ تفسیر پڑھا ہے؟ اچھا غم کیسے کہتے ہیں, خوف کیسے کہتے ہیں؟ لا خوف نہ رہی بلا ہم افضل خزن اور غم دو پڑتے ہیں. کیا بس ماشاء اللہ آتا رہا ہے. پتہ نہیں ہم نے سنا ہے کہ دورہ میں سنا ہے, دورہ میں تجربہ پاتے ہیں بات نہیں رکھتے ہیں جار مجرور کو کر رہے ہوتے ہیں. بولے سر خفا ہوگا ہمارے جار مجرور کی کسی کہ غم جو ہے وہ گزشتہ کا کیوں ہوا, خوف آئندہ کا کیا ہوگا, کیوں ہوا کیا ہوا کیا ہوگا, کیوں ہوا سے گھل رہا ہے جی, کیا ہوگا ڈر رہا ہے سر. اور دونوں سب نے اوپر ٹینشن اس طرح بنایا, کیوں ہوا کیا ہوگا نہیں تھا. اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا, جو ہوا اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا تو اس کو غم کھانے کی کیا ضرورت ہے. جو ہوگا اس کو کوئی روک نہیں سکتا, ہو کر رہے گا اس پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے جو آئے تقدیر کے بارے میں نا کہ کتاب ان کا وزن رہا ہے جو ہے کیسے ہوئے ان کا وجن لگ رہا ہے نظارے کا اللہ یسیر جی آئے جی ہیں جی نکال کے پڑھ رہے ہو نا پیچھے جو یہ کتاب ان کا وجن لگ رہا ماں صاحب مصیبت پھیلاؤ گی ولافی انفسکم, ماں صاحب مصیبت پھیلاؤ گی ولافی انفسکم اللہ فی کتاب ان کا وجن لگ رہا نہیں آتی کوئی مصیبت موسم مصیبت زمین میں تمہاری اپنی جانوں میں مگر وہ جو پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ لا تاسو لا مفاتکم تاکہ تمہیں جو چیز ضائع ہو جائے اس پر تمہیں تاسو افسوس نہ ہو اور لاتا فرو ماتا جو مل جائے اس پر تم نکڑ نکڑ پیدا نہ ہو. نظارے کا اللہ یسیر یہ چیز اللہ پر آسان ہے, پہلے سے لکھ دینا اللہ پر آسان ہے, تمہیں آگاہ کر دیا اس وجہ سے کہ اس میں تمہارے مسئلے کا حال ہے. جو تم سزایا ہوگا سزایا ہو نہیں تھا لہٰذا پر افسوس کرتے ہو, اتنا افسوس کرو کہ تمہارے لیے وہ مصیبت بن جائے تمہارے لیے پریشانی بن جائے تو اس کی کوئی ضرورت گنجائش نہیں کیوں کہ اس طرح ہونا ہی ہونا تھا. اور جو مل گیا ہے تو اس پر اکڑنے لگے کہ ہمیں کیوں ملا ہوا ہے, ہمیں تو مل گیا ہمارا اپنا کمال تھا اور ہمیں یہ تو بہت کمالات حاصل ہیں, ہمیں تجربہ حاصل ہے, ہمیں فہم حاصل ہے, ہم بڑے قابل ہیں ان چیزوں کو ہم نے حاصل کر لیا ہے. اس سے پہ آدمی کے اندر ہو جاتی ہے اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اکڑ جی, اور جس میں اکڑ پیدا ہو جائے مکڑ پیدا ہو جاتے ہیں کسی کام کا اکڑا والا آدمی کسی کام کا نہ گھر میں نہ دفتر میں جس جگہ جائے گا کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کر کے آئے گا ضرور اس کا مسئلہ کھڑا کرتا ہوں اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس کو اکثر بیان کرتے رہتے ہیں فرمی تعالیٰ خانی فیض خاص طور سے یہ بات ہے کہ طبی اور عقلی ترتیب جو بیان کی گئی ہے کیلا والوں کو عقلی غم اور خوف نہیں ہوتا عقلی غم خوف نہیں ہوتا طبی غم خوف نہ ہو یہ تو پھر نفسیات درست نہ ہوئی کسی آدمی کو غم کی بات پر غم نہ ہو خوف کی بات پر خوف نہ ہو نہیں خوشی کی بات پر خوشی نہ ہو گویا اس آدمی کی نفسیات درست نہیں ہے نہیں وہ کہتے طبی طبی احساسات سبھی احساسات جو ہے وہ تو ہیں اگلی احساسات کو کہ اب آدمی کا غم ہوا آدمی کو اس نے محسوس کیا پھر اس کو سوچا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس پر اجر دے گا بس وہ غم ظاہر ہو گیا طبیعت نے محسوس کیا اگلی طور پر اس پر سوار نہیں ہوا تو اس کا ہمارے اس کو حضرات سے بڑی مشق ہے اور ہمیں جو طریقہ بتایا ہے کہ اس کو تو ہم بڑے بڑے مصیبتوں کو آدمی ٹال دیتے ہیں میں نے آپ کے سارے بہت دفعہ واقعہ بیان کیا یہاں پیچھے گھر تھا پروفیسر ریاض جو اسلامی کالج کے سفید گھر ہے اس میں ریاض رہا تھا اس کے پاس آگے کی طرف ہمارا گھر اس کا بیٹا میرا بیٹا شکل میں قد میں ایک طرح کے اور اس میں تھے ایک طرح سرو بھی تھے بیٹا اس کے گھر سے نکلا ٹور پر جا رہا تھا چوک میں دوڑا اور بس پر چڑھ رہا تھا گرا اور بس گزر گئی اور ان لوگوں نے اٹھایا اسپتال لے گئے ادھر سے اس کو لا رہے ہیں تو میں مولانا صاحب کے گھر سے آیا اس سے گزر رہا ہوں بہت لوگ کھڑے میں نے کہا کیا بات ہے کہ زیادہ کے بیٹھے کا حادثہ ہو گیا اس کو لا رہے میں بھی اندر جا کر کھڑا گیا کہ ہمارا دوست ہے تسلی کی اتنے نئے ایمبولینس آ گئی وہ لڑکے جو سہ ہے تو اس کی کہا تو اس کی شکل شروع مجھے تو ایسا چکر آیا کہ میں سمجھا کہ میں اب چکرا کر گر رہا ہوں اتنا غم ہوا اتنا غم ہوا پھر میں یاد ہے ایسا یہ باہر نکلے اب زیادہ باہر نکلے اور میں کیا کہ ہی کروں اور میں گر جاؤں چکرا کر تو ایک مر جائے گا نہیں میں اس کو سلی دینے کے لیے میرا یہ حال ہو گیا تو بات کیا ہوگا وہ مجھے فوراً یاد آئی کہ حضرات میں فرمایا ہوا ہے کہ جگہ پر مراقبہ آفت کرنا ہوتا ہے ادھر نے سوچا کہ تو عارضی زندگی ہے موت کا عارضی نے پہنچنا ہے اور اس کا حادثہ ہو گیا حادثہ میں شہادت ہے اس کو تو بخشا بخشایا تھا صاف ہو کر چلا گیا منظر کو پہنچ گیا سب مکمل ہو گیا اس میں کیا غم کی بات ہے بس یہ جو میں نے بات ایک بار سوچی میرا ساری تکلیف ظاہر ہو بلڈ پریشر ہارٹ ایٹ ہمارے صاحب پر اور مدر چیل شروع ہو گئی نارمل ہو گیا اس سے زیادہ نکلا گھر سے اللہ سب نے وصول کی میں نے کہا زیادہ یار آپ کی زندگی ہے یہ دنیا وہ نہیں ہے تو بس ایک پرد ہے درمیان کوئی خاص چیز تو نہیں ہے نا بس یہ آگے پہنچ گیا پیچھے پہنچنے والے ہیں اور نے کہا ڈاکٹر صاحب بس بالکل یہی بات ہے جی دیکھو نا اس کی جیب سے کاغذات نکلے ہیں آئیدہ لکھی ہوئی ہیں مختلف قسم کے نیک کلمات لکھے ہوئے ہیں لڑکوں کی جیب سے نکلتے ہیں تصویریں نکلتی ہیں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں بس اس کو ہم نے وصول کیا تھا جیسے آپ دیکھیں تب ہی ہم کتنا شدت والا تھا تو وہ تو مجھے گرا رہا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ مفاد کو ملاتا پرابو مرتا کم میں اس کا حل بتایا گیا ماں صاحب مصیبت بلا دے بلا دیا اللہ فی کتاب من کا جنب رہا سبحان اللہ جی یہ کیا بات تھی ہاں کتاب غم ہونا تو عام نفسیات ہے اور اس کا ہونا عقلی ہونا یہ ٹینشن ہے اور عقلی ہونے کے حالات نہیں ہوتے اگر آدمی اپنی ان تکلیفوں کو درست رکھ گئے اس کا دھیان آخر کی طرف ہو دھیان اللہ کی طرف ہو جب حضرت صاحب کو بڑی حضرت ہو رہی تھی، بلال رضی اللہ عنہ کی وفات ہو رہی تھی اور بیوی نے کہا واہ حضنا واہ حضنا واہ حضنا، آئے غم آئے غم آئے، تو نے کہا واہ ربا واہ ربا واہ واہ واہ واہ نحن لاک الحبا محمد الحبا، ہم تو ہم جو دوستوں کو ملیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے، واہ واہ کیا خوشی کی بات ہے، سبحان اللہ. آج صبح کی تعلیم میں تھا جی یا علوم میں کیا تھا؟ ابو سلیمان دارالعلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا. رات کو ابو سلیمان دارالعلی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بس آج ہی میں جیل خانے سے چھوٹ گیا. جیل خانہ رکھتا کہ قید سے تھا، آج میں قید سے چھوٹ گیا. سب آدمی جاگا اس نے کہا میں تو ابو سلیمان دارالعلی رحمۃ اللہ بہت پڑھے کے بزرگ تھے، چھوڑا تھا پوچھا رہا کہ میں پوری دنیا میں ان کو خواب دیکھا، وہ کہتے ہیں میں قید سے چھوٹ گیا. تو تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ اس کا تعبیر تو یہ کہ ان کی وفات ہوگی، تو اطلاع ہوگی کہ ان کی وفات ہوگی. راحت ہی راحت ہے جی، بولے تو مانتا ہوں راحت ہی راحت. خدا مروز کے مندر ویران بھی رہوں راحت جان طلب ہوں سوئی جانا بھی رہوں. مزار فرم نے فارسی نکال دی نا اپنے انصاف، بہت بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان میں. اس نے بہت بڑے میرے پاس رسالہ کہتا ہے، بہت بڑے ادارے کا رسالہ ہے اور تکڑا تکڑا علماء مدرسوں کے شیخ العزیز ہیں. لفظ کلر پر ان کا جھگڑا ہوا ہوا ہے، اس پر انہوں نے ہر ایک میں مضمون لکھا ہوا ہے. آئی وہ تو ہمارا نہیں آیا پروفیسر صاحب کا کیا نام ہے؟ مارسی والے ان کو پتا نا کہ کلر کا لفظ ہے فارسی کے لغات میں سے اس کا مانا وغیرہ سارے صحیح تھی نا، تو اندازہ ہوا کہ جو ہے سبب کی اصطلاح ہے کلندر مدارس والے بچارے شیخ الحدیثوں کو بھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک نے دوسرے شیخ الحدیث کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تو پاکستان کا حضرت ثانوی ہے، تو میں نے کہا شیخ الحدیث صاحب اور ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پایا کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے ہر ایک لیے وہ خطاب کر رہا ہے. تو بات کیا تھی جی؟ فارسی جانا برہم. تو کیا خوشی کا دن کہ اس ویران دنیا سے جائیں گے، جان کی راحت پائیں گے، جانان کے پاس چلے جائیں گے. جان کی راحت پائیں گے، جانان کے پاس چلے جائیں گے. مزے ہی مزے ہیں. ہمارے بھائی نفسیات والے ساتھی کہتے ہیں ایسی بات جو بیان کرتا ہے بس آدمی کو مایوس کر کے کام سے روک دیتی ہے، کام سے روک دیتی. میں نے کہا کہ اللہ والے ایک ایک منٹ کا حساب کیا کرتے ہیں، اس کو آخرت دنیا عبادت خدمت اپنی ذمہ داریاں اس لحاظ سے کیسے میں نے بدلے کے آسن اس کو پورا کرنا ہے. بدلے کے آسن اس کو پورا کرنا ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی کہ میں جو دکان پر جا رہا ہوں یہ تو پیسہ کمانا دکانداری کی بات ہے، تو خدمت خلق ہے، دکانوں کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. میں جو علاج معالجے کے لیے مریضوں کے لیے جا رہا ہوں یہ تو پیسہ کمانا فرض ہے، تو خدمت خلق ہے. اور ایک میرا اسٹوڈنٹ وہ تنگ ہوتے رہتے مجھ سے نا، دو چار آدمی بیاہ میں اس نے چھوڑنا نہیں ہوتا، گھنٹہ پورا پکڑنا ہوتا. ارے کہ بھائی میرے اپنی روزی زیادہ کرنی ہے، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو والدین معاوضہ دیتے ہیں تو آپ کے لیے روزی حلال کرنا ہے, یہاں کر بیٹھنا ہے, آپ نہ آپ کی مرضی. اور میرے دن ہے روزی پہ حلال کرنا ہے, اور میرے روزی کی عبادت ہے, لازمی ضروری عبادت ہے, لازمی ضروری عبادت ہے, جس میں کبھی ہمیں نفل نہ پڑے, تاجر مجھ سے رہ گئی ایک دم تلاوت رہے گی, اس پر میری پکڑ نہیں ہے. لیکن یہاں میں نے معاوضہ لیا ہوا ہے, یہاں میں نے کارکردگی نہ کی جتنی کرنی چاہیے تھی, اس پر تو پکڑے روزی حرام ہوگی. تو فرض عام فریضہ ٹوٹ گیا مجھ سے. سبحان اللہ, یہ کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں, پوچھا کر نا. وہ صبح ہمارا جو ساتھی پڑھتا ہے نا, وہ تو جو پڑھنا شروع کیا نا, تو وہ جو رویا اور گرا تو اس کو اٹھا کر لے گئے پیچھے, اور کتاب بند کر دی پڑی. اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہے, اور درمیان میں کچھ نہ کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتا ہوں, تو مجھے اس کی بدلتی ہے تو پڑھ لیتا ہے. بات ہی نہیں, انسانوں کا کچھ حال بھی نہیں. مجھے پڑھوں گی شروع بجے گا اس کا باب الخوف اور رجاج ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کے ایک اتنی تبلیغ تبلیغ دین ہے. وہ بھی بہت ایک لڑکا تھا, اس نے گیا ڈوم کو دسویں جماعت کے بعد خود ہی پڑھ لیا تھا, خود پڑھ لیا ہے. تو یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو گئی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سائیکیٹرک مریض ہو گیا, صاحب دل کا مریض ہو گیا. تو فاضل کو یہاں پر داخلہ مل گیا, تو یہاں کا سلسلہ بیٹھ ہوا, اللہ نے فضل فرمایا کہ بیماریوں سے نکلا, دل کی بیماری بھی دفع ہوئی, اور سلوک کی تکمیل کی بھی توفیق کر دی. تو اس لیے ڈوز تو کرنی ہوتی ہے. یا علوم کو ہم نے درجہ سوم میں لکھا ہے, درجہ اول دوم پڑھ کے درجہ سوم میں یا علوم کو لکھا ہے.